캐리비안. سيدي كان هو دارم كبوكم بابيرم باش بن هر وهاتوش داگان وهمو خلقي تريش زور باشا استا بابچناني باني بخوين همو يان شعار اما كان بله جيفرسون برو بوش نبله پیش ایواری امروشتی که زور گرنگ اشکراکم بسر چاو تو اجار روشی گیاری کرو نزیک بویا و گورم ورا جور داوای منت کرد؟ ای خو قابل کر نیت قاوی کم با بینو تواو بسر چاو خان مکم با تو میش هر همان شد بینم خان مکم ای قابل خو سیده من نکا خراب چو اماده ام که داوای لبر نکم خان مکم هر استا ای لر وشت نشرینا نزنم اما خوی بچی زنید دادشه دیگم خیرات دی آفرم دیگم بخو به همو هزگات گشم کلن گنه اوی پاتوانم کرسی چی بکم جارگی کپم نلوی کرسی آها وانیا یونو تو خواه خوش نیا باشه باشه کوکی واکم لیت خوش بم سیدی باید زفر شم برای سوپس بی برای سوپس ما سیدی سیدی برای سوپس بیم سیدی زورم بیره کردی لو کاتوی که ایمه بجهش تو چو تلای با پیرد هم زنه ایتر ایمه لبیره چه سیدی نه هرگز جوانه بیم چون ایمه لبیره کم دامن یه برد نکم گالتم کرد بی تو هرگز نه گوره سیدی جان دیگ چیه یه مره دو آسیه برین ای بی با خود سیدی برای سوبس بطاقتت بوم زور خوش حالب که استاو بیرم وزن اما خواه برای سوبس همو کسیم با قرباره بی آده سیدی جام با سیدی دا موچاو کم تواوا زور تواوا هر وکو خوی وایا زور خفت باری تو بوم بلا بسپاس بخواه ایسا زور باشی کرا جوانه کم زور باشا برس هوبس برا بچنده کم ببینین اگر ببینه زور تو خوشه بد بله بدل نیایی و برس هدی برس بن برا گورکی دیکت پیه ناسینم زور خوش حالم او تبره بی؟ بله راستا من سدریکم زور خوشحاله بناسینت گوره زور خوشحالم زور سپاس دکم بره سدریک پیویسته استا همو مامچینو با کشک ها؟ من لیچ دیده نگم چاور ریکا لدو اتراتی اگی سیدریک تو لم شونه خوشه عجیبوی اواناسیک بویتا وا بله برس هوبس شتی زور جوانی شیتیا دوی پشن تنم راست اگه زور جوانا دی باب روین فرمو گورم اوه احساس سیدی آماده یا به بیرا سیدریک استا چونی کورکم مزر باش ما پیرگن دو گل ایتا چونی دو گل دبس دو گل دبس ایتر آخر دبس دو گل هاورشام اما او برزانن بله گورم من با پیری سیدریکم بخیر بین سپاس تاکم خوش حالم منیش هوبسم منیش ناوم دیک تیپتونه منیش بین تیپتونم زور خوش حالم یا خواه بخیر بین بخیر بین با پیرا تو بیشتر امان تناسی؟ نخیر بلا من دوام کردون کبین بو ایرا تو با پیرا؟ جیورسون بله هموش یک اماده یا بله همویان لجوری پیشوازی دن گورم او خان مکم تو زنی تنم حذکر تو ببینم استا توم زور خوشحالا لبر اوی تاک میراد گریب نمالکی ایویا زور دوا کوتین حتا کزیاتر چارکی خوشی زیاتر بینی بله بدل نیایی و خان مکن شاورمانی من سودی هبو ماما وردانیشا کورکم بسر چاو تندرستی چونه کورم باشم ایتو چون ننگیان سپاس بخواد دوش باشید سپاس دکم نزانم گورم با چی سیدی تینا و با ایرا امرو روژی که جاواز میرات یکم اشکر آکم سیدری کش مافی خویتی که اگداری هموشتکان بیت ها راستا بلام بعد از پیب که این هورشام بسر چاو گورم مینا پیش اوی که پید بلم یکم میرادگیری ام بنماله که پیویست کسیگ ببینید ها زور باشا جه ورسون بانگی که خیرا بسر چاو فرمو ور نجور اوا ام که دادم باش مینا چونید ها تو پیم بله تو چیه که لیره؟ آده ای تو پیم بله چیه که لیره براشن بیدنگ با؟ نخیر بیدنگ نابم وابزانم تو پیشترم کرا ناسی وانی خاتو مینا؟ بل ها بله ام ناسی بلام زور دمیکا زور زو چی؟ خوتم لی حلاکی؟ من نزدیکترین کسی توم من برای مردکتم ما بست لو قصانه چیه دیک؟ ام جنا جنی براکی منه او من علاش کله کلی اتی برازامو تاقه کوری براکما اگر لیشی ببرسی لو انا نیه بمناسه چون که مناله ها علی چی استاج لیمه برسی چی کم لیرا مینا گوم لبگره لکاتی که مردکت کوچی کردو بو شاری که که بو ایش کردن تو منالکت حل گرتو و هاتو بو ایره و اتراتان کردو تو لجیانی هجاری خود بیزار بوی بوی هاتو بو ایره دوی اوی کرات کردو بو ماوی سالک شود کردو ببیر بس بوی ام منالب کی با کری او دوی اوی امریکات بجیشتو هاتو بو ایره بو اوی سرو تو سامانت دست بکوید وانیا ها اما موشتانه بو کویستی بیلی بلگت چیه لسر اوا اوی کوتم پیموتی او بطنها نیستل مینه چی؟ راستکی من خیزانی براکی توم بلان پیمولی چون زانی او منالا توما یان هرتوی لخوتو قصب کی من بلگی راستم پیا زور چاکا نیشان تیم نیجی توش وکو براکت گیجی دیک توم کری بیر بزا نگ براکی تو بویا ما فی خویتی ببیتا میردگری ام نمالایا استا بلگت چیا دیک قصب که اگر بلگت هیا مینا بیر وچی هاتی بو ایرا هاتون بو بردنوی کورکم تو من باوکتم کورا جوانکم باوکم؟ بله من باوکتم زور دمیه که بدواتا اکریم کورا جوانکم مینا ایسا بلگکید نشانه ایم ها؟ او بلگکیه ها؟ اوشو نیستو تاویکیه که بوهی کم ترخمی مینا و ام منال یک سالی اوهیلی ها توم کورا جوانکم پیکو گرینو بو امریکا بو امریکا؟ بله کورم بو مالا کمان نخیر اما کوری بیر بزن نکتوی تگیشتی؟ بس ایتر بیدنگ با اموشتیگ استا آشکرایا پیویستا بس زای خود بگینم شتیوانکی با پیرا تکاد لیک ماما بین ایتر بزا کودای بمشتان بینن دوم گناحا نخیر ام آفرتا بیا چاو رو ویستی سامانکم دا گیر کاد پیویستا سزای بم کوراکم با پیرا آخر بو چی با پیرا اتوانی لی خوش بید من لبرتو اما کم بو اوی ببیستا تاکم ایراد گرم کهات با پیرا من او میراد یانم ناوید چی؟ آخر با پیرا اما یکا بو مبرپرسی ام ناوچانا وکو تو باش بم نکل یان بای حز ناکم نیج کسی تو را بید توم خوشید با پیرا یان من تنها توم با پیرا یان استا خمبارم با پیرا جان بخوشیزی دست بیکادو بخوشیزیش کتاییت بای حزکم هت کسی کشاله یکی برامر کردین لی خوش بین تکاد لیکم با پیرا گیان سیدری دوزار کرکی چاکی باو ککم براکم سیدری گراست کد پیویسته منو لسر خوابید ام جنا هجاری امی پی کردوا بس ایتر نامه وی جاری کی تر لنو کشکا کما کشی اواد روز ببید مینا ام جارا تنها لبر خاطری سیدری گلیت خوش بم بلام خیره ام نو سولکا پیش اوی پشی من ببمو لبر یارکم هیلم کتایی سيدريك ها لم جنگه تو برتوا برس فونتيروي خواد لقل ماما داوای لبرنه کم بیزارم کردن همو تان آگه تان لسیدی بیت ویلکنز بله کواتا؟ بله راستا یه تیر سیدی لیره امینه توا موشتا کانه باشی روشت زور سپاس تانکم نازانم چون سپاسی خومتان پی راب گینم نه نه ایم ایش چه که من نکردو ها گورم سیدی بخوا کوره که زور چاکی زور چاکم نازانم چون دلی خوش کورکم برای صحب سپاس تکم او چیه؟ دیسانه گرید؟ چیه دیگه؟ اده هر وقت امریکا دایمه لیتم نه نه با قربان سپس بودو خواه استاموش تقاله چی خواه همینم آی کاکا ازانیش تکی گرنگ لبیر تو؟ نه نه لبیرم نه چو چاک لبیر ما استا اروین سیدریک باروین بسر چاو سیدی دیگه که هنیتی استا ویلکنز هنمی بو ایره کورکم ویلکنز سیدریک تو دایی که دیتر لمودو اتوانن لیره بیکو منو کورکم اتوان نکل دیگه ما بجیم بله باوککم آنی بله زور داوی لیبوردن لیکم من لگل تویا زور تاوانی گورم انجام ماو داوی لیبوردن لیکم اتکات لیکم اتوانی لبرمن لیرب مینی تو وقت چکم بله زور بخوش حالی و باوککیان بابیرا من زور زور خوش حالم چونکه استا لکل دیک ماجیم من دیکم زور خوشه با بیرگه سپاس یو یرمکیه دکم زور سپاس دکم با بیرگه من زور دل خوشم چاک ازانم زور چاک ازانم کورت تاقانکم ایتر لمو دوا احمار سکمان بای کولی راجی پیروزه بیا براکم پیروزه سیدی یا خواه پیروزه سیدری گم زور سپاس دانکم هر خوش ایزده کنم لبهاری دهتو همون تمنم کشت 8 سال تو با کشی چونو با کلگه که خواهنو کاریانه کرلوه تو جان سید اسم که کورا کن برای سبسوش بینی بردلی خواه بیکو کاریانه کرلوه با که کوری خواه سر پرشتی کردو دوکانی که زور گورشان درست کرد بلا من سیدریک بله که یک اوی تو امریکا پیم بله سپین آرونوا لکل دایتو بابیر دابه کارون ها؟ بله هر سیک من با چی سیدی؟ سرداری مزاری باک مکن سال اکتی پاریو تا ازانه چوم سیدی؟ باشا بکیم کارونوا ایرا امانه و مروه به مامال مال نگل داب کرد تا گفت توانی به پیتوان و بحر سنو داری خومن آنده اتوانی گران کاری بگیم لحر چوی بی لحر تی لم جیانا دبی با عشتی برزین لم جیانا لحر چوی بی لحر تی لم جیانا دبی با عشتی برزین لم جیانا شوازان قرابيني بكاري جان جيان من أنا خشيني بهاوكاري شوازان قرابيني بهاوكاري شوازان قرابيني أما نوين ناو سوزي درقو باق من داقا شبكين بو أورو جاني برور دبكين كتيا داجين تك أورو جاني كتيا بارين